Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørinvestor med Bodil Johanne Gansel. Bør man stadig kigge på statsobligationer, og hvordan køber man dem som almindelige dødelige? Sådan skrev Mads fra Randers til os i fredag, så den bold, den griber vi altså her. Mandag morgen, hvor vi har fået besøg af Gustav Bundgaard Schmidt. Godmorgen og velkommen til dig. Mange tak. Du er obligationschef i MyInvest, Gustav, og jeg må indrømme, at når jeg tænker på MyInvest, og det er sikkert min uvidenhed, men så tænker jeg sådan først og fremmest på et aktiehus, men I er jo selvfølgelig også alt muligt andet. Jeres aktiechef Kurt Kare, han var på besøg hos os i salongen i onsdags, hvor vi havde publikum på besøg, og der var han sådan rimelig hardcore og sige, at han var ikke særlig begejstret for obligationer som aktiv klasse. Basically så sagde han, hold jer for narko og obligationer. Og det er jo ikke fordi, jeg sådan skal sprede splid i familien over hos jer, men hvordan samarbejder I overhovedet over i MyInvest, når den ene sådan står og kalder den andens arbejde for noget, ja, noget snot? Det er jo egentlig det er meget godt udtryk for, hvordan vi har det i MyInvest. Altså, vi er jo respektive porteføljemanden, og der har hver vores holdning. Man kan sige, at husets faglige holdning bliver tegnet meget af Jeppe Christiansen, som man kan sige dikterer vores overordnede holdning til makroøkonomi. Men de enkelte porteføljemanden, der Kurt, mig selv, de andre, har jo vores egen holdning og bygger porteføljerne op ud fra det. Og det er også vigtigt, at vi bygger ikke en portefølje op ud fra et eller andet tilfældigt kald, om renten skal op eller ned, men prøve at sammensætte en portefølje, der kan klare sig på tværs af forskellige scenarier. Har du det samme forhold til aktier, som Kurt har det til obligationer? Nej, det har jeg ikke. Jeg vil aldrig sige, at man skal holde sig for aktier. Jeg har masser af aktier privat. Ja. Okay, men I har også gjort det sådan set meget godt på det seneste stykke tid. Jeg har vundet en masse priser på 3, 5 og 10 års sigt. Der gør I det altså rigtig godt på obligationstiden over hos MyInvest. Hvad er det for priser, I vinder på det? Vi har faktisk to af vores afdelinger. Vores globale obligationsstrategi, der har vundet. De har Lipper Fund Awards på 3, 5 og 10 år. Og så har vi en mere dedikeret risikoobligationsfond, der har vundet på 3 og 5 år, som endnu ikke er 10 års historik. Og det er altså på grund af et godt afkast selvfølgelig. Det er det, man vinder på, eller hvad? Det er godt, eller det bedste risikojusteret afkast over den pågældende periode blandt sammenlignende nordiske fonde. Og hvor meget afkast har man kunnet generere på 3, 5 og 10 års sigt over hos jer? Nu kan jeg ikke huske de faktiske tal på afkast, men man kan sige, at hvis vi kigger på obligationer generelt set, så fordi renterne er steget, og vi kommer fra et niveau, hvor renterne er ekstremt lave, så du kan sige, hvis man har haft mere sikre obligationer, så har afkastet været ikke særlig prangende. Negativt, marginalt positivt. Hvis vi kigger på den afdeling, vi har med de mest risikable obligationer, som ikke bare risikable obligationer, så ligger vi med positiv afkast over de sidste 3-5 år. Men vi plejer at sige over på aktiemarkedet, at man sådan i snit kan generere noget, der ligner 7% om året. Kan du hamle op mod det? Det vil sige, det kan vi ikke, hvis vi kigger tilbage, fordi igen, hvis vi kigger fremad herfra, så har vi jo faktisk meget godt et estimat på, hvad man kan forvente afkast, fordi vi ved, hvad for noget rente vi får på de obligationer, vi køber. Så hvis man skal gøre det sådan lidt simpelt, så på vores danske obligationsfonde, der har vi omkring 4-4,25% i effektiv rente. På vores globale, som er sådan en god blanding af lidt af det hele, ligger vi omkring 5,25%. Og på den, man kan sige, der er dedikeret til virksomhedsobligationer og emerging markets obligationer, ligger vi med effektiv rente på porteføljen, der ligger et sted med 8-8,5%. Så egentlig vil jeg jo sige, det er jo noget, der måske vil overraske nogle af jeres lyttere, man faktisk kan få så højt afkast på obligationer. Det begynder at ligne noget, og det er jo altså også derfor, at vi her i Millionærklubben det seneste års tid sådan indimellem er begyndt at tale om obligationer. Ellers så elsker vi jo at tale om aktier. Lars Svendsen, ja. Det er blandt andet dig, der elsker det. Godmorgen og velkommen til dig også. Lad os kigge ud på aktiemarkedet og se, hvordan vi starter op sådan en ny uge her. Jamen, vi har det jo sådan set meget, meget godt. Det er sådan en ser ud til at være vi er op med 0,5% penge i Danmark, og der er ikke sket de store ulykker i weekenden. Og så er der vist nok et par take-over-bud, sådan ikke hos os, men sådan over i USA og Australien, hvor der er egentlig er faktisk en aktie, jeg selv har, og derfor interesserer mig det jo lidt. Ja. Der er en guldmine, der hedder Newmont, NEM, en nem konto, ikke? Koden, og han har budt og ser ud til at blive accepteret, men det kan jo så være, der kommer ind og giver et andet bud, men det tror jeg så ikke. Men noget, der hedder Newcrest, som er et foretagende, der har guldminer i Australien og også på Papua Ny Guinea. Mm-hmm. Og de skulle have den fordel, at det er ret lav udgift per, at altså man regner ud, hvad koster det at få på et tons op, ikke? Når det er blevet færdigt, ikke? Og så den korte udgave er, nu siger det, han skulle også have meget kår, men firmaet koster 19 milliarder dollar, og det er det, man betaler. De skulle udvinde 2 millioner ounce om året, ikke? Så det er altså 10.000 dollar per løbende produktionsenhed ounce, og guld koster 2.000 dollar. Det lyder som en god forretning. Ja, men det koster jo, at hive guld op koster mellem 1.000 og 1.200. Nogle koster 1.400 dollar. Det koster, ikke? Mm. Så du kan sige, at det, han så tjener, det er mellem 600 og 1.000 dollar. Men guldprisen kunne jo stige. Og det er jo det, du tror på. Os, tror. Det gør du blandt andet, ja, Claus Svendsen. Du har stået og talt om guldmarkedet her. Det er første gang i mit liv, jeg har købt guld. Okay. Og det er kun 3 måneder siden. Men Svendsen, når der kommer sådan et take-over-bud, og du sidder jo med det selskab, altså Newmont, det er dem, der byder. Det plejer jo ikke være dem. Det plejer ikke være køberen, der stiger på aktiemarkedet. Det plejer at være dem, der bliver opkøbt, altså Newcrest i det her tilfælde. Ja. Hvad gør du sådan med din aktiebeholdning? Ja, det er jo normalt. Det er jo sådan, det er. Altså, man køber, den, der skal købe noget, må jo betale noget mere for det. Der skal noget flødeskum på kagen, og det er, men det ser ikke ud til at være nogen vild præmie, de betaler for det. Også fordi det er faktisk, nu er vi op i de største guldminer selskaber, som nu, og det her skulle blive den største guldmine i verden. Så når de går sammen, så derfor er der ikke så mange, der byder, og der kommer nok heller ikke en anden end Barrick Gold, som jo har koden Gold. Det han har jo også købt sig til at blive den største, så mener han størst nu. Men du gør jo kun det, at sige, er det fuldstændig vanvittigt, hvad de betaler for det der? Så skal du jo sige, at det går ikke. Men ellers så burde det jo være godt. Altså, det er jo, sådan set er det jo, at jeg køber jo guld, fordi jeg gerne vil have guld. Ikke? Mm-hmm. Hvis han så køber noget guldmin, som jeg mener får til en lav pris, så får jeg jo endnu mere guld. Det er jo at indvande værdi. Så i den forstand, eller gearing kunne man også kalde det for, han betaler jo formentlig med cash, ikke? Så i den forstand er det jo sådan set positivt for den investeringshistorie, jeg har. Mm. Okay. Så med forbehold for, at prisen er vanvittig, hvis det ikke ser ud til at være, så er det jo sådan set godt nok. Det betyder bare, at jeg får mere... I virkeligheden har de jo sådan set gearet min... Ind i Newmont vil de jo egentlig give min guldinvestering. Med forbehold for, at det ikke er dårligt, så er det godt. Det er det, du siger. Nej, okay. Det er jo ikke sådan, at man bare sidder og siger, bare fordi den ene siger, så skal den anden falde. Nej. Det er jo ikke sådan, verden er, men. Nej, den er med på. Men det lyder til, at du holder fast i den her Newmont-investering, i hvert fald her på den korte bane. Kender du godt eventyret om guld? Det er engelsk eventyr. Det lyder sådan her, begyndelsen er sådan her. Owns upon a time. Lars Svendsen, så er det mandag, og vi er i gang. Men da nu vi taler om guld, så bemærker jeg bare, hvordan de her luksusaktier, de har det altså forrygende også lige for tiden. Richemont, som kom med regnskab i fredags, de steg 3,5%. Det var et glimrende regnskab, og til sydlandet, så vil folk derude, selvom der er inflation, selvom der er mange, der har det hårdt, så er der altså også rigtig mange rige mennesker, som bare flår de der luksusvarer ned af hylderne. Richemont, de står bag mærker som Cartier, Montblanc, Panerai og mange andre. Det er altså smykker og ure og den slags, Lars Svendsen. Kunne du finde på at hoppe ind i den der branche og investere fordi de er faktisk meget højt prissat allerede. Men der var en meget, meget, synes jeg, sjov historie om det på Bloomberg, som jeg så ikke har råd til at gå ind i og betale abonnement på. Men det var, at der stod, at der var en stor, uforklarlig stor stigning i eksport fra Italien til Kina. I år, og så sidder jeg bare med mine evner, jeg har at sætte på, så er det jo nok noget af de der italienske luxury brands, som fischer det ud, fordi til synligheden er der jo det der mærkelige forhold, eller det ved ikke, om det er mærkeligt, men altså de rige, de rigtig rige, dem har de jo en del af i Kina, at de er mere sådan parat til at spendere pengene, mens det store, eller brede opsving i økonomien og forbruget, som alle taler om, derude også Pandora og sådan noget, det går lidt langsomt. De rige bliver rigere. Ja, yes. Nej, men de rige går så tæt med forbrug, ikke? Og køber tømmermarkedet for uger. Og var der ikke engang, at du var lidt lun på et eller andet italiensk brillefirma, som også lavede sådan nogle... Luxottia, eller hvad det er. Har du holdt øje med det sådan der? Ja, men bare lidt. Nej. Okay. Jamen, jeg er ikke så meget til det der brand... Det, ja, okay. Det er jo den der med, at de betaler p-koder, der er ganske voldsomme for alt, hvad der er brandy, ikke? Men de rige forbrugere, de er i hvert fald ikke sene til at smide pengene på bordet. Spørgsmålet er, om de almindelige forbrugere er også det, vi får tal fra Walmart, fra Target og fra Foot Locker her i løbet af den her uge, Lars Svendsen. Vi er her kun 3 dage, fordi det er helligdag torsdag, og så holder vi altså også fri fredag. Men altså, hvad er vigtigst at holde øje med? Sådan, er det de der almindelige selskaber, havde han sagt, som os almindelige forbrugere kaster os over Walmart, Target, Foot Locker blandt andet, eller giver det snarere et indtryk af, hvor aktiemarkedet er på vej, hvis man kigger på det? Der skal du se lidt på, hvordan det går med det her amerikanske almindelige forbrug. Det er nok, du skal nok mest kigge på Walmart der i det spil, men også fordi de andre, de har det jo lidt med, at så farer de alle ind i Foot Locker, og så bag det er færdig ind i konkurrentens butikker. Der er en del fejl signaler i det der, men det er jo så også igen et spørgsmål, det der med, altså vi har den der uforklarlige beskæftigelse, ikke? Beskæftigelsen vil jo ikke ned, og inflationen, den er så glider lidt ned, men vil heller ikke blive smadret helt i bunden, men den der med den der beskæftigelse, der er jo ingen mennesker, der er sådan nogen som os her, alle klogede, de siger, hvordan kan det være, at beskæftigelsen ikke begynder at give sig? Fordi der er jo ikke så meget, du har set de regnskaber, vi havde, hvis der er folk, der ikke tror, der er recession eller opbremsning. Ikke? Altså, vi havde Rockwool, og vi havde H+H, nu er det så bygge ting og sager. Ikke? Men altså, Rockwool, når H+H har lukket 7 fabrikker ud af, jeg tror, han har 5-27. Ja. Han lige siger, nu tager vi lige pause, fordi de andre kan godt klare det. Ikke? Så der er jo altså opbremsning. Ja, altså beskæftigelsen giver sig, men det er meget, meget lidt, vi har set indtil videre. Her til morgen, der er altså Royal Unibrew, Carlsberg, Pandora og Demand, der er i den stigende del af markedet. Royal Unibrew og Carlsberg har fået positive udsigter fra Citigroup, så det kan være, det er derfor, at de tager et hop opad. På den negative side, der har vi altså FL Schmidt, Rockwool og Novo Nordisk. Indrømmet, jeg er bit af aktiemarkedet. Jeg er bit af alle historierne, af holdningerne, af udsigterne. Og ikke mindst som investor, enhver investor med respekt for sig selv, er drømmen om at købe op på det helt rigtige tidspunkt i det helt rigtige selskab. I det perspektiv, der ser obligationer måske en lille bitte smule mere kedelige ud, men måske er det bare øjnene, der ser. Det undersøger vi altså nu sammen med MyInvest obligationschef Gustav Bundgaard Schmidt. Gustav, altså jeg føler, at der er meget mere energi over i aktiemarkedet, og der er meget mere storytelling, der er meget mere diskuteren, der er meget mere snakken på gangene. Hvordan ser din verden egentlig ud derovre i obligationsland? Det er jo klart, der er jo en stor forskel mellem aktie og obligation. Når man køber aktie, håber man jo altid at ramme den nye Apple eller et eller andet, der stiger x antal gange. Som obligationsinvestor, der får vi dybest set bare vores penge igen. Så det, vi kan håbe på, det er at få vores penge igen, plus den rente, der er givet. Ja. Når det så er sagt, så er obligationer mange forskellige ting. Det er alt fra, man kan sige, stat- og realkreditobligationer, hvor du er helt sikker på at få dine penge igen. Du behøver ikke bekymre dig om noget som helst andet, end hvilken rente investerer du til du kan kig på virksomhedsobligationer, både dem, der ikke har så meget gæld, hvor du også kan sove godt om natten, til måske de selskaber, der har lidt mere gæld og betaler en noget højere rente. Så man kan sige, som obligationsinvestor kan du faktisk se på rigtig mange forskellige ting. Og man kan sige, at det afkast skal jo helst afspejle den risiko. Så derfor er renterne jo markant lavere på stat- og realkreditobligationer, men stadigvæk meget, meget højere end det seneste årti, vi har set. Så på, man kan sige, realkreditobligationer får du vel noget, der ligner 3,5% på obligationer uden særlig meget risiko, op til 5%, hvis man køber de lange, fastforrentede obligationer. Men nu tillader du dig altså at sige, at man kan være helt sikker på at få sine penge igen, hvis man investerer i statsobligationer. Der er vel også stadigvæk nogle usikre stater. Altså, der er vel steder, man ikke sådan lige skal smide penge hen, eller hvad? Jeg ved ikke, om man vil sige, jo, der er altid steder, man ikke skal smide sine penge hen, men man kan sige, statsobligationer, det kan være alt fra en dansk statsobligation, der, altså, hvor du er helt sikker på, at du får dine penge igen, til en statsobligation for et eller andet udviklingsland, der måske har nogle lidt større finansielle og politiske udfordringer. Men der er så også forskel på, hvad for nogle renter de betaler. Så man kan sige, at en 10-årig dansk statsobligation handler omkring 2,5% i rente. Så en amerikansk handler den 3,5%. Hvis du tager en fra Sydafrika, så handler den måske omkring 10-11% i deres egen lokale valuta, og 6-8%, hvis det er i euro eller dollar. Så man kan sige, at statsobligationer er mange vidt forskellige ting. Er I inde i det hele? Der findes sindssygt mange obligationer. Vi er ikke inde i alle obligationer, men vi investerer bredt i alle aktive klasser og har forskellige strategier og investeringsforeningsafdelinger, der ligesom har både, man kan sige, det snævre, det kunne være danske obligationer, til det brede, der principielt set kunne være alle obligationstyper. Og nu nævner du USA, så lad os bare lige sådan aktuelt hoppe ned i USA, fordi der er jo også en situation derovre, hvor de debatterer gældsloft. Der skal være nye debatter i morgen, kan jeg se, at Joe Biden har været ude og tale om sådan, hvordan påvirker det obligationsmarkedet og sådan dit syn på, hvad der sker? Jeg tror, at man kan sige, det her med gældsloftet er jo ikke noget nyt. Det er jo noget, der popper op med, man kan sige, relativt frekvent. Lad os sige, hver anden, tredje, fjerde år dukker det op igen, fordi de typisk finder en eller anden, politisk enighed om at hæve gældsloftet til et eller andet absolut niveau på x trilliarder, og så har de en eller anden overrække løb på at bygge deres gæld op, så at sige. Så man kan sige, min egen personlige vurdering er, at de finder en løsning. Altså alternativet vil være så katastrofalt for man kan sige, ikke bare USA, men for alle mulige ting, hvis du lige pludselig på det, men mange vil opfande som det mest sikre aktiv, ikke får dine penge igen. Mm-hmm. Altså det vil kaste ikke bare lidt grus, men en hel masse sten ned i maskineriet. Banksektoren er konsekvenser ved overskuelige. Så jeg er helt sikker på, at de finder en løsning. Det kan godt være, at det bliver en løsning, der kommer i sidste øjeblik, eller det bliver en eller anden midlertidig forlængelse af gældsloftet, men de skal nok finde en løsning. Ja, jeg tænker, at de har ikke noget valg. De skal finde en løsning, men ikke desto mindre, så er der altså strateger og andet godt folk derude, der lige for tiden siger, det er altså sværere end nogensinde for dem. Altså, de politiske fronter er trukket endnu hårdere op end nogensinde. Det er klart, vi har set en, man kan sige, over jo ikke bare de sidste par år, men måske over de sidste 5-10 år, især da Trump sad ved magten, set en større polarisering af, man kan sige, det politiske system i USA. Men der er ikke noget nyt i, at de politiske sider prøver at bruge gældsloftet til at få deres egen agenda igennem. Det var det samme i 2011 og 2013, da Obama sad på magten, at der også var de her forhandlinger. Så der er ikke noget nyt i det, som sådan. Det er, så at sige, business as usual. Mm. Alt er business as usual, Omar. Ja. Hvis vi lige også hopper til den der banksektor, som du også lige hurtigt nævner, så har vi for ikke så lang tid siden haft ballade i banksektoren, og vi har også haft Credit Suisse, som måtte blive købt op af UBS, og i den forbindelse, så var der altså nogle obligationstyper, AT1 kalder vi dem, som simpelthen bare blev skrottet. De var lige pludselig ingenting værd. Hvilke dønninger gav det over i obligationsmarkedet? Man kan sige, det der var lidt specielt, var, at aktionærerne i Credit Suisse, de fik en lille betaling, mens man kan sige, de her AT1, som er det her mest efterstillede obligationsinstrument, de fik 0. Og normalt burde aktier være efterstillede obligationssiden. Men man kan sige, den schweiziske lovgivning var der mulighed for det her. Så derfor gav det på den dag, der mandag morgen, hvis jeg husker rigtigt, da det åbnede, blev de her AT1-obligationer, de blev fuldstændig polariseret på tværs af altså alle banker. Men det var meget, meget kortvarigt, fordi både ud af Europa og UK kom der meget hurtigt ud af en tilsvarende situation vil ikke ske i deres, hverken i UK eller Storbritannien eller i EU. Så man kan sige, det gav en eller anden form for sikkerhed om, at du kan altid have en bank, der går ned, og man kan sige, hvis man investerer i den her type gældsinstrumenter, så er man udmærket klar over, at der er en betydelig risiko, hvis man rammer en bank, der af den ene eller den anden grund ikke klarer sig godt og skal have noget ekstra kapital. Så det er jo et instrument, der kan konverteres til aktier for at give banken noget ekstra kapital. Men man kan sige, det, der er interessant, det er, at selv oven på det her, så handler de her finansielle obligationer, de handler til nogle større risikopræmier, altså højere renter, end det, de gjorde før det her. Så man kan sige, der ligger et segment af markedet, som på papiret ser relativt billigt ud, simpelthen vores øjne. AT1, er det en del af jeres portefølje hos mig? Det er i man kan sige, egentlig alle vores afdelinger, men det er ikke noget, der fylder super meget. Altså det er, man kan sige, det tætteste, man kan komme i obligationsformat, noget, der minder lidt om aktier. Så det er noget, der, man kan sige, på renteniveau handler det på ja, 10%, 11%, 12%, lige hvad det er for nogle banker. Og det er klart, at hvis det er en bank, der har nogle større udfordringer, så handler det til noget højere rente, end hvis det er en bank, der er super godt kapitaliseret og meget veldrevet. Gustav, hvis jeg skal handle aktier, så går jeg sådan set bare ind på fondsbørsen, og så kan jeg handle dem der direkte. Lad os høre lidt om, hvordan det her obligationsmarked egentlig eksisterer derude. Hvor er det henne, det der obligationsmarked? Det er jo ikke helt på samme måde som aktierne. Nej, det er det ikke. Og man kan sige, det som mange opfatter som det, man gør på aktier, det er jo, at der er et, så at sige, et effektivt marked, hvor der hele tiden er en købs- og en salgspris, og så mødes køber og sælger på de priser, de er. På obligationsmarkedet fungerer det ikke helt på samme måde, fordi der er ikke nødvendigvis daglig prisstillelse i alle obligationerne. Så hvis vi tager sådan noget som danske realobligationer, så vil bankerne de forskellige prisstillere, de vil have priser, købs- og salgspriser på et eller andet givet beløb på deres netbank eller på ud til professionelle investorer. Men typisk, hvis vi handler som professionelle, vil vi typisk indikere nogle interesser, så kunne handle inden for de her prisspænd. Så der er lidt, altså man kan sige, som privatinvestor er du så at sige lidt dårligere stillet på obligationsmarkedet, end du vil være på aktiemarkedet, fordi det er lidt mindre gennemskueligt. Ja, så lad os lige tage fat i Mads' spørgsmål, for det var jo sådan egentlig lidt det, han spurgte om. Han spurgte altså, bør man stadigvæk kigge på statsobligationer, og hvordan køber man dem som almindelig dødelig? Lad os starte med første del. Bør man stadigvæk kigge på statsobligationer? Altså, er der noget at komme efter der? Det er der absolut. Altså, man kan sige, som privatinvestor, så behøver man måske ikke nødvendigvis at købe en kort dansk statsobligation. Så får du væsentligt mere ud af at købe for eksempel en realobligation, hvor du får måske 1% mere i rente. Men hvis du kigger lidt bredere, så er der masser af værdi i statsobligationer. Altså vi kommer fra et årti, hvor du i den vestlige verden, ex-USA, har handlet statsobligationer på negative renter. Og i den verden er det enormt svært at se, hvorfor man overhovedet skulle have det her. Og det skulle man ikke. Man kan sige, nu er du et scenarie nu, hvor du kan få 3-4% i rente på mange obligationer. Og man kan sige, hvis du sætter dine penge i en bank, får du måske 1% eller 1,5%, hvis du er heldig. Så du kan sige, du er igen et scenarie, hvor du kan investere som privatperson i for eksempel korte realobligationer og få 3,5% i rente, i stedet for at have dine penge stående til ikke særlig meget i banken. Okay, så det er altså simpelthen kun i citationstegn i forhold til bankindlån, at du tænker, at obligationsinvestering er interessante? Nej, det er det jo ikke. Altså du kan sige, det er alt, ligesom alt muligt andet, er det spørgsmål om ens, man kan sige, investeringshorisont og risikovillighed. Det er klart, hvis man ikke er særlig risikovillig, så er det bedste nok at købe nogle korte obligationer, hvor du ved, du får dine penge igen om 1, 2 eller 3 år. Hvis man har lidt mere risikovillighed, så vil jeg klart sige, at man får noget værdi igen i at investere i, også i lange obligationer. Jeg tror ikke selv, jeg vil lægge alle mine penge i, man kan sige, det mest sikre statsobligationer. Jeg synes, der er rigtig mange ting på tværs af komplekset, som giver nogle rigtig høje renter. Altså man kan sige, grundlæggende set, så er renteniveauet steget med 2-3%. Derudover ligger, man kan sige, på virksomhedsobligationer, så de her risikopræmier, de er også steget med måske 1% eller 1,5% over de sidste par år. Det vil sige, at du kan investere i for eksempel relativt sikre amerikanske selskaber og få 6-7% i rente. Mm. Det tænker jeg, at de fleste vil være godt tilfredse med. Ja, det lyder ikke helt tosset, men så er der jo altså også den her renterisiko, som vi jo selvfølgelig også skal forholde os til. Altså, vi ser vel stadigvæk et scenarie med, på kort sigt i hvert fald, stigende renter. Og så er der så nogen derude i markedet, som jeg også kan se, det bliver handlet på den måde, som tror, at renterne skal falde tilbage igen. Hvordan skal man forholde sig til det, når man handler obligationer? Det, man kan sige, grundlæggende set, så vil du helst købe obligationer den dag renten er på sit højeste niveau, inden det begynder at falde, fordi så får du en kursgevinst, når obligationsrenterne falder. Og man kan sige, grundlæggende set, så er markedet vel fanget lidt mellem to forskellige scenarier. Der er centralbankerne, som fordi de var langt efter til at se inflationen og kom med nogle ekstremt lave renter, som har været nødt til at sætte renterne relativt meget op. Altså i USA har vi sat renten op med 5% point på 14 måneder, den kraftigste rentestigning siden 80. Mange mener, at nu er de har haft den sidste renteforhøjelse, og måske kommer økonomien ind i noget svaghed mod slutningen over, der skal til at sætte renterne ned igen. Det er så ikke den leg, vi i MyInvest tror på. Vi tror sådan set, at økonomien er stærk nok til at bære og tåle de her højere renter. Men man kan sige, det er jo ikke sikkert, der kan ske et eller andet. Vi har set de her udfordringer i den amerikanske banksektor. Der er flere, der mener, at du er på vej ind i en eller anden form for recession eller blød landing. Og du kan sige, hvis du er det, og Fed har sat renten op for sidste gang, måske skal til at sætte renten ned igen, så er det, du kan se, at obligationsrenterne begynder at falde igen. Og det er jo lidt, man kan sige, de her to forskellige yderpunkter, som markedet, så at sige, står og værkler imod, og hvad er det for en sti, vi kommer igennem? Mm. Det vil fremtiden vise. Så skal man være meget mere sådan makroøkonomisk tænkende, når man investerer i obligationer frem for aktier? Det er klart, altså, at makroøkonomien betyder mere for renteniveauet, men man kan sige, det er også vigtigt, når vi som professionel sammensætter en portefølje, så er det jo ikke ud fra, om vi tror, renten skal stige eller falde, og så bliver alle investeringsbeslutninger afspejlet ud af det. Vi prøver så at sige, at han på det følge, hvor vi ikke nødvendigvis spekulerer i, eller det er ikke det, der skal være udgangspunktet, om vi får ret i, om renten stiger eller falder, fordi grundlæggende set er jeg ikke specielt god til at gætte på, om renten skal være højere eller lavere om 3 eller 6 måneder. Måske bedre end her fra Danmark, men grundlæggende set er det ikke min spidskompetence. Hvad er så de spidskompetence? Man kan sige, på obligationer er det sådan set relativt enkelt, fordi du ved så at sige, hvad dit maksimale afkastpotentiale er. Det er den rente, du køber til. Så det vi prøver, det er sådan set at finde de obligationer, hvor du får, man kan sige, en passende høj rente i forhold til den risiko, der er, og hele tiden sørge for, at man har en portefølje, der så at sige kan klare altså et bredt udfald af forskellige scenarier, ikke bare lægge alle æggene i den ene kurv og sige, at vi tror, at renten stiger eller falder i morgen, fordi det er vi ikke nødvendigvis særlig gode til at gætte på. Men når Mads i Randers, han sidder der og overvejer, om det er tid til at kigge på statsobligationer, hvad er det for en analyse, han skal ligesom kaste sig ud i? Hvad er det for nogle spørgsmål, han skal stille sig selv for at finde ud af, om han egentlig selv synes, at det er en god idé? Altså, man kan sige, det du altid skal stille dig selv som spørgsmål, det er, hvad er din horisont, og hvad er din risikovillighed? Og i og med, at han spørger om statsobligationer, og vi lige har snakket om statsobligationer, det kan være alt fra noget meget sikkert til noget, der måske er lidt mere usikkert og har noget højere rente. Så vi antager, at det, han tænker på her, det er de sikre obligationer. Så det kan være, at Mads, han har fået nogle penge ud fra et eller andet, han har solgt nogle aktier eller lagt sig lån om, hvad ved jeg, og har nogle penge, han skal have investeret med lav risiko over en eller anden horisont. Så mit udgangspunkt vil være, først og fremmest gør sig klar, hvad er hans horisont, investeringshorisont, og hvordan spiller det sammen med alle hans andre investeringer. Det er klart, hvis man har kun aktier, så er det måske meget godt på nuværende tidspunkt, fordi renterne er kommet op, og have lidt obligationer, der kan give lidt modvægt. Hvis vi for eksempel løber ind i den her recession, som igen, det er ikke vores forventning, men det vil sige, den kan heller ikke afskrives. Og hvis du får den her recession, og man kan sige, at renterne skal ned igen, så vil du få nogle kursgevinster på dine obligationer, formentlig nogle kursfald på aktierne, og derfor kan du måske sælge dine obligationer på et fremtidigt tidspunkt og købe nogle billige aktier. Og så helt lavpraktisk, hvordan køber han dem egentlig? Ja, nu kender jeg jo ikke selvfølgelig hans netbank eller hvordan han handler, men hvis man går ind på de fleste netbanker, vil det være muligt at finde de her obligationer og finde et eller andet udbud for de store banker, der stiller priser i både statsobligationer og realobligationer, hvis det er danske. Så det er absolut muligt. Alternativt kunne være at sige, det er lidt kompliceret for mig, men måske hellere kigge på en investeringsforening eller en ETF, hvis det er den vej, man vil gå. Så er der masser af muligheder. Der er rigtig mange gode danske investeringsforeninger, som faktisk på obligationssiden er relativt lave omkostninger. Der er også nogle, der har høje omkostninger. Det kan man jo selv prøve at kigge sig frem til. Så hvis man ikke vil plukke selv, så er der altså også andre muligheder, hvor man kan få sådan et bredt udsnit af nogle obligationer, alt efter hvad man går efter? Det er der absolut. Hvis det er mig personligt, hvis man har en eller anden kortere horisont, så vil sige, så skal man kigge på de danske fastforrentede, altså de her flexlånsobligationer. De har løbetid fra et op til 5 år, og så er der også nogle op til 10 år. Men reelt set får du noget, der du tripler af med, du er sikker på at få den penge igen. Bankerne stiller priser i dem på daglig basis. Du får ca. 3,5% på effektiv rente på dem. Mm. Nogle lidt lavere, nogle lidt højere, lidt afhængig af løbetiden. Og det er ca. 1% mere end en statsobligation. Så det bliver nok selv kigge den vej, hvis man har en lidt længere horisont. Og Lars Svendsen, nu har du været stille i vældig lang tid. Lad os se at få dig på banen også. Fordi jeg tænker omkring det her marked, obligationsmarkedet. Nogle af de pointer, som du havde her hen over morgenkaffen, det handlede lidt om, at så sidder man med en eller anden position, og så foregår der det, der hedder udtrækning, og i dag der foregår det matematisk. Ja. Kan du ikke lige starte med at forklare os, hvad det betyder det egentlig? Ja, altså man køber en obligation til en, nu taler vi om realkreditter, til en eller anden kurs, ikke? Og i gode gamle dage var de under 100, og så når man, den, der skylder penge, betaler afdrag, så skal de tilbagebetales, det gør man ved en udtrækning. I gode gamle dage, der havde vi jo en stykstørrelse, som var på 1000 kroner normalt, og nu har man så for nogle temmelig mange år siden opfundet meget snedigt en matematisk udtrækning, som man gør det fuldstændig efter det skema, der er. Men det gør jo, at du får jo skæve beløb, så hvis du gør for 1 million, så har du i løbet af ingen tid, når det er gået 3 måneder, så har du ikke 1 million, så har du 999.738 kroner, ikke? Så vidt jeg forstår det, at det er en krone, man er gået ned på nu. Og det gør jo, at i praksis betyder det, så vidt jeg forstår det der marked, vi har kun perifert berørt nogle mennesker, som mener, at jeg skal hjælpe dem lidt med obligationen gang imellem. Fordi de ikke må købe, eller ikke, absolut ikke vil have aktier. Så begynder du jo at fise nedad, og så er du derfor tvunget til at handle mere eller mindre hos den, der udsteder dem. Og det gør jo, at markedet, obligationsmarkedet er jo, da jeg voksede op, og næsten også dig, Bolig, du er yngre end mig, men der var det jo det, som handelssystemerne levede af, det var jo obligationer. Vi levede, en broker levede jo 80-85% af obligationer. Ja. 90. Men i dag er det jo aktier, fordi de kan ikke leve af det. Det går hjem til dem, der udsteder det, og det er de selvfølgelig glade for, fordi så kan Nykredit jo sidde med sit flow og fise rum på det, og så kan de handle alt det mere engrosagtigt ind i markedet, og du har jo også set det på, så jeg forstår det, jeg kan finde et tal, at det er jo obligationsmarkedet, ja, det er stort på papiret, men det er et mere famlende marked, og det er jo ikke rart at have, fordi hvis massen sidder derhjemme og siger, nu skal jeg have en operation, jamen så går du ind og giver et bud på et eller andet i systemet, ikke? Jeg siger, nej, det kan du ikke, fordi så enten byder du vanvittigt, så får du en skæv pris, eller også får du det aldrig. Men Svendsen, det er et problem, det hvis, der. Hvis det er rigtigt, hvad du siger der, så lyder det altså også, som om man bliver fuldstændig bundefanget af udstederne af obligationen. Jeg vil sige, at de tager jo deres del af kagen. Og det gør, at markedet bliver delt op i segmenter, hvor vi jo har 6 rigtige kreditforeninger i Danmark. Ikke? Mm. Og så har vi endelig staten som en... Og vi har heldigvis jo den situation, at den danske stat jo ikke er så forgældet. Ikke? Altså vi er jo en af de lande, der har mindst statsgæld. Ikke? Og så har vi den gode side om renter. Det er jo, at renterne er på vej op, og det er det helt store spil. Det er, hvordan kommer renteverdenen til at fungere? Vi har haft 35 år, vi gik nedad fra begyndelsen af 80'erne, eller næsten 40. Og nu er det formentlig den anden vej, det kører det pendul. Det er ikke kun et lille bobs nede i bunden, vi oplever. Men så lad os lige tage en ting gang. Jamen, pointen er, at du har jo et helt andet situation, du skal på. Men Danmark har jo Europas nærmest stærkeste valuta. Mm. Og det er det, som er lykken for alle, der er egen obligation. Lad os lige smide nogle af de her pointer over til dig. Først og fremmest det her med, at man kun kan handle hos udsteder, fordi at stykstørrelserne kommer ned i nogle mærkelige det er jo ikke sådan helt rigtigt. Altså, man kan sige, det danske realkreditmarked er unikt forstået på den måde, at der på daglig basis bliver optaget lån fra låntagerne eller købt lån tilbage. Det vil sige, altså realkreditinstitutterne, udstederne, som Lav kaldte dem, de har et dagligt flow af nye lån, der skal optages, altså obligationer, der skal sælges, og nogen, der skal købes tilbage. Det er sådan set rigtigt nok, men du kan sige, den måde, hvor private vil se det på i deres netbank, der er det via den bank, der de har en netbank, der vil stille priser i en række af de danske realkreditobligationer og statsobligationer. Mm-hmm. Og man kan sige, er det så konkurrencedygtige priser, hvis det foregår på den måde? Nu er jeg ikke selv som privatperson handlet realkreditobligationer. Jeg vil privat gøre det via en investeringsforening af for eksempel nogle af de grunde, som Lav nævnte. Man kan sige, det her med nu snakkede vi lidt om udtrækninger på realkreditobligationer. Det er der ikke noget nyt i. Udtræk er sådan set bare afdrag for låntagerne. De betaler også afdrag for 10 år siden, og 20 år siden, og 30 år siden. Så det er der ikke noget nyt i. Og man kan sige, at det er ikke noget problem som privatperson eller som professionel investor at have et eller andet skævt beløb. Altså fordi bankerne, eller den måde, vi handler på som professionelle, du handler jo ned til en øre i stykstørrelse. Hvis du har et eller andet skævt beløb, så handler du bare det ud. Det er ikke noget problem. Men hvis udtrækningen, jeg er helt med på, at det har eksisteret altid, men ikke desto mindre, hvis det nu foregår matematisk, og det gjorde det så tilsyneladende ikke tidligere, så vidt jeg kan forstå på Lav, der var det sådan mere en manuel ting. Nu var jeg tilstår, at jeg har kigget på realkommissionen i 20 år, og der har det været på den samme måde på de her udtrækninger. Så hvad det har været før, det kan jeg ikke sige. Men grundlæggende set er det ikke noget problem, at du har et eller andet skævt beløb. Der, hvor man kan sige, at det kan være et problem, fordi man kan sige, nu har vi snakket realkreditobligationer, jeg sagde lidt omkring de her flexlånsobligationer, som er fastforrentede obligationer, der ikke er konverterbare, det vil sige, du får 3,5%, og så får du rente en gang om året, og så udløber det til kursen ned. Mm-hmm. Punktum. Der er ikke noget komplekst i det. Men realkreditobligationer er, det er jo også de her 30-årige eller 20-årige fastforrentede lån, der kan indfries til kurs 100. Og det er klart, at hvis man kigger på dem nu, så får du 5% i rente, de ligger lige omkring kurs 100. Det vil sige, det lyder jo attraktivt. Problemet kan så være, at hvis renterne falder igen, at du så får indfriet 20% hver tredje måned, og så ender du lige pludselig med, at det går, at du har investeret 1 million, men så om halvanden år, så har du 50.000 tilbage, og resten har du fået tilbage til kurs 100. Mm. Man kan sige, det vil være noget mere bøvlet som privatperson, fordi du skal ligge og investere. Man kan sige, også professionelt, om det er foreningen jeg styrer, eller nogle af mine kolleger og konkurrenter rundt omkring, der har du det her løbende flow, det vil sige, du samler alt muligt op, hvad der kommer af udtræk på tværs af hele din obligationsportefølje og geninvesterer det løbende. Og der må sige, der er det nok en fordel at have en lidt større størrelse, end man har som privat. Ja, Gustav, der var andre ting, som Lav også bragte på banen, som jeg tænkte, du lige skal få lov til også at forholde dig til. Altså blandt andet siger han, at vi ved jo ikke engang nu, hvordan renteverdenen egentlig skal fungere fremover. Og nu tænker jeg ikke så nødvendigvis på, om renten skal op eller ned, men der er jo ligesom på en eller anden måde sket et skred, måske et strukturelt skred, i hvert fald er der sket noget derude i renteverdenen. Har du noget blik på, hvordan det kommer til at se ud fremover? Det går, jeg synes, det først og fremmest kommer helt an på, hvad er ens horisont. Er det de næste 6 eller 12 måneder, eller er det de næste årti, man kigger frem på? Jeg vil sige, det jeg hæfter mig ved som investor, og det er sådan set det vigtigste, er, at du er gået fra et scenarie, hvor centralbankerne har købt obligationer, du har haft negative renter, du har haft, når du kiggede på din, man kan sige, almindelige obligationsrenter, der trækker inflationen fra, var de dybt negative. Det vil sige, reelt set blev du straffet for at spare dine penge op. Det scenarie har vendt nu. Nu bliver du rent faktisk kompenseret, så du får, hvis du køber en statsobligation, får du inflationen plus et eller andet positivt. Det vil sige, du har det, vi kalder positive realrenter, så du igen, så at sige, bliver belønnet for at spare op. Det er sundt. Det er godt. Når vi kigger på den lidt længere bane, så vil jeg sige, så er der to forskellige dynamikker, der trækker lidt i hver sin retning. Vi tror også, at helt grundlæggende set, så er der nok noget inflation, der kommer til at være lidt højere i fremtiden, end vi har været vant til. Det bør alt andet lige trække renteniveauet op. Men så har vi en hel masse gæld, og ikke bare, nu kan sige, Danmark har ikke særlig meget gæld, men hvis du kigger hele den vestlige verden, er der relativt meget gæld. Så man kan sige, hvis den nye verden er, at du skal vende dig til højere renter, og du har de her positive realrenter, så bliver det altså dyrt at have den her gæld. Så den måde, som man kan sige, hele den vestlige verden har håndteret, .com, finanskrise, statsgældskrise, corona har jo bare været og man siger massiv finanspolitisk lempelse, altså bygge gæld op og supportere økonomien, og så har du en centralbank, der sætter renterne ned hver gang. Og finanspolitikken begynder at blive svær, når renteniveauerne bliver højere. Så min egen personlige vurdering er, vi kommer ikke tilbage til det her negative rente igen, men jeg tror heller ikke, vi kommer ind i en ny højrenteverden, som minder om noget af det, vi så i 80'erne. Så. Okay. Gustav, vi skal til at sige farvel til dig, men bare sådan lige her til sidst, sådan hvis man sidder derude, er jeg måske lidt interesseret i at investere i obligationer, man ved ikke helt, hvordan man skal gribe det an. Kan du lige sådan give de vigtigste do's and don'ts til vores lyttere derude? Hvad skal man gøre? Jamen, det allervigtigste, vil jeg sige, det er at have styr på, hvad er det for en risiko, man vil påtage sig? Hvad er det for nogle obligationer? Er det bare at placere sine penge sikkert, sove godt om natten og få, lad os sige, 3,5% tilbage? Så er det ret simpelt. Så køber man noget, for eksempel noget dansk realkredit. Hvis man gerne vil kigge lidt mere bredt på det, så synes jeg, at nogle af de muligheder, der er inden for virksomhedsobligationer, emerging markets obligationer, renteniveauer, der er eller andet 7, 10, 12%, Det er attraktivt, og det er billigt i et historisk kontekst. Det er jo nok ikke noget, jeg vil kaste ud om som privatperson, men kigge på en investeringsforening. Og så kan jeg se her, at Jakob fra Åbenrå, han spørger lige, og jeg ved ikke, om det er noget, du vil gå ind på i dag, men han skriver, jeres gæst Gustav er også forvalter af My Invest Kontra. Vil han sige lidt om den fond og forventningerne til 2023-2024? Det er jo ikke derfor, jeg har inviteret dig nej, i dag. Nej, men det vil jeg meget gerne. Nu ja. Jeg var meget lyttet meget nysgerrigt, da Lav snakkede om guld og guldmiljøen, for det var en af de aktiver, vi investerede i Kontra. Så man kan sige, grundlæggende set, Kontra er en afdeling, der skal klare sig godt, når aktier har det svært. Så man kan sige, svaret på spørgsmålet er jo dybest set nok, om aktier stiger eller falder i 23 eller 24. Så man kan sige, får vi en recession, aktier har det svært, så vil Kontra formentlig klare det godt. Får vi, man kan sige, ikke en recession, og økonomien kører videre, så vil man nok i det scenarie skulle glæde sig over, at aktier har gjort det godt, og Kontra vil nok ikke være hverken specielt højt eller lavt afkast i den periode. Okay. Så fik vi lige den med også, Gustav Bundgaard Schmidt. Må jeg lige få på brugernes vegne sige, når man lytter også ham her, masser over i Randers, hvis nu tager en investeringsforening, som man så kan bruge til at købe en obligation i, hvad er rimeligt omkostningsniveau, så folk forstår, hvor meget i sådan en? Jamen, altså nu kan jeg jo kun lige snakke om, man kan sige, MyInvest, fordi det er dem, jeg kender. Så på vores danske obligationer, så koster de, mener det, 5 øre ind og 10 øre ud i Ja, det er spredtet. Det er spredtet, ikke? Ja, ja, ja. Og man kan sige, hvis du handler en realkreditobligation som privatperson, vil du måske handle omkring 20 øre, og OOP ligger omkring 0,3%. Ja, det er jo mest den der, altså hvad koster det område her, ja. Den liggende der? Så hvis vi kigger på, man kan sige, vores mest risikable afdeling, den der investerer i kreditobligationer og emerging markets, der ligger OOP omkring mindre den 0,75%. Men du kan sige, hvis du kigger på ETF'er på emerging markets eller high yield, så ligger det typisk op i den samme lav. Så det er, man kan sige, omkostningsniveauerne ved ETF'erne vil jo svinge typisk fra måske en kvart til 3/4%. Men det er også det, hvor du sådan rigtig går til den med kreditvurdering og risiko og siger, nu prøver vi at opnå 7% eller 8% eller 11%. Ja, så er der faktisk en interessant observation omkring ETF'er på obligationsindeks, det er, at du kan sige, jo mere forgældet selskaberne er, jo flere obligationer har de, jo mere fylder de i ETF'erne, så... Ja. Det, jeg vil gøre som professionel investor, er jo typisk at sige, de selskaber, der har mest gæld, dem vil jeg nok have lidt mindre af, mens ETF'erne typisk per konstruktion ender med lidt det modsatte. Ej, det var meget godt guldkorn lige at få med her til sidst. Gustav Bundgaard Schmidt, vi siger farvel og tak til dig, og så skal det handle om resten af timen. Tusind tak, fordi du kom. Tak. Der er nemlig helt kvarter tilbage, Lav, og det er bestemt ikke for meget, når det skal handle om aktiemarkedet. Og et spørgsmål, som vi også skal samle op på fra i fredags. Der var nemlig en lytter, som gerne ville høre lidt om Zealand Pharmas regnskab. Det var Per i Aarhus, og du udbad dig simpelthen tænketid. Du skulle lige hjem og læse i løbet af weekenden. Kan vi få en vurdering af det regnskab nu? Ja, det kan vi godt. Det er jo et udviklingsselskab, og de har jo så nedbragt de løbende udgifter for hele året. Men det er et meget, det det hele handler om, det er jo, kommer der noget af de der i mål, og det siger de, at der skal i år. De er der ikke endnu, men det skal komme i år. Og det er jo så primært det, der hedder korttarmssyndrom, SBS på engelsk, som formentlig bliver, dataene skulle være der nu. De har ikke præsenteret dem for offentligheden, men de siger, at de vil, eller de regner med, jeg ved ikke, om de, man kan sige påregner, men altså, det er jo sådan et stærkt ord, hvor, altså, at man ligesom, vi gør det, ikke? Altså, den er sådan ikke helt, at de vil gøre det i andet halvår. Og det er jo altså et mega, det er det første rigtig store produkt, som kører fremad. Og så er de fremdrift også på deres fedmeprodukter. Det er jo der, Novo i øjeblikket har sin, altså både type 2-diabetes og fedme, og det er så mest fedme nu, hvor de jo så er leverandør ind til et produkt, som er på vej, faktisk et par stykker, hos Boehringer Ingelheim, og det er jo Novos konkurrent, fordi de samarbejder med Eli Lilly på diabetes. Jeg ved ikke, om de også vil gøre det fuldt og helt på fedme, det gør de nok, men så de er jo ligesom den anden, de er inde hos, og resten ser også ud til at gå frem, men der er jo altså også nogle bussermænd, de har i det der regnskab, det må vi jo sige. De har lavet en aktietegning her i april, og fået, var det 1,6 milliarder hjem, så de skulle have penge til 2026, men de har altså været lidt blev rundbarberet af en finansforetagende, der hedder Oberland, som de har givet dem et lån, der kunne konvertere sig aktier eller et eller andet, jeg ved det. Det har de indfriet, og det er et lån på 62 milliarder dollar, men de betaler 20 millioner dollar, ikke? Altså cirka 300 millioner kroner, og de betaler 20 millioner dollar for at slippe ud af det. Nej, det lyder dyrt. Ja, det må sige. Der er nogen der, jeg ved ikke lige om finanschefen, det er måske også ham, der er ansvaret for at sende penge over i den SVB-bank der, har haft en særlig heldig hånd med, hvad de har forrådet sig ud i. Så nu er de så, de har måttet betale sig, fordi det gik ikke. De har været så meget, undskyld udtrykket til grin, at de bare har sagt, pay and get out of the door, du. Og Lav, vi vil ikke have dig mere. Du plejer at sige, at sådan nogle finanschefer, det er bare sådan nogle, der sidder over hjørnet og triller tommelfinger og har ikke noget. Altså, men det kan være, at vi skal til at være lidt mere opmærksomme på, hvad de laver. Ja, der er altså lige en her, som ikke rigtig ser ud til at have. Jeg ved ikke engang, hvem det er, der laver det derude. Men i Søborg bor de nu, men det har altså været noget af et dyrt lån i en tid, hvor renterne er helt nede i hullet, ikke? Så og det er bedste amerikanerstil, du så havde de lavet en option, de havde en ret til at forhøje lånet, den tog de lige inden her, hvor de, mens den anden havde indfriet det, og vi skal, fordi så får de betalt endnu mere, ikke? Ja. Ah, det har været en hård kredit, du, det er værre i en forhold i Danske Bank, du, hvor du får en rykker, når du ikke har betalt efter 30 år. Ja, hvis de har styr på, hvad folk de skylder i de der banker. Nå, men det var ikke så godt. Hvad skal man gøre, hvis man sidder med Zealand Pharma? Ja, jeg har den også. Det har Michael Friis også her i Millionærklubben. Nå, har han det? Han har den på 2,27,62. Ja. Men jeg mener, at det er sådan et afgørelsens år, og det ser ud til, at de kommer i hus med en hel masse af det. De har en børs lige nu på 15 milliarder kroner. Og det er jo ikke ret meget nu, og ind på 2500 milliarder kroner, så der er jo lidt upside, hvis vi kommer i mus med noget af det. Det er jo ikke sådan, det kommer til at køre, men det er jo det der, de reelt, altså det er jo det, altså, det der fedme, men kortsarmssyndromet, ja, det er jo sådan et, og det eksisterende produkt hedder Gattex, og det skulle være Takeda, der har det. Det er det, de egentlig skal ud og konkurrere op imod, og det er der altså i forvejen. Men, og det, der skal være bedre, det er det jo formentlig jo, men det er jo altså noget med 50 milliarder kroners marked, som de jo så, jeg har jo gættet på, en gang vi stod inde på 20 milliarder, vil være det, de kan gå efter at få det marked. Og det er ikke et marked, hvor det er så dyrt at sælge, fordi det er få personer, eller begrænset, men det er ikke sådan et du i tusindvis, i mange tusind, det er tusinder, men det er begrænset, så det er ikke, altså salgsmæssigt set kan det bedre lade sig gøre at finde en, de vil heller ikke selv sælge det, det tror jeg absolut ikke på, de vil, fordi det har de nu prøvet lidt at råde ordentligt, ja det gik ikke med noget diabetes 2 der, men den gik ikke, så de har ligesom hævet klarinetten ind og sagt, vi er udviklingsfirma. Jeg mener, det er en god aktie her, ja, men det er en altså, det skal lykkes, og det er i år, det skal lykkes. Okay, så det er altså stadigvæk et interessant selskab. Der er nogle muligheder for upside på aktiekurser, men bestemt også nogle trigger, der kan trække den anden vej. Lars Svendsen, sådan på en risikoskala fra 1 til 10, hvor vil du lægge sådan en aktie her? Ja. Altså, hvor 10 er det mest risikable? Ja, men så er han jo et eller andet, ligger han vel på en 6'er eller sådan noget. Jeg mener, at det, når folk siger, nogen taler jo om alt sådan noget, som om, at det er ligesom at flippe coin, ikke? Altså, det kan lige så godt falde til jorden, ikke? Altså, de har taget fase 3, de har tallene, og de ved det jo i ledelsen, når de siger, at de regner med at komme med en aflevere en registreringsansøgning til FDA her i andet halvår, så er det jo ikke sådan, at man bare siger, hov, nej, det dur slet ikke, og nu opgiver vi det hele. Det er jo ikke sådan, det er. Det er, altså, sandsynligheden for at komme i mål vokser jo, når du tæller på, og de er sådan set så tæt på, som så skal de jo fuldstændig have misforstået, hvad de render og roder med, og det, de er fagligt set dygtige nok. Ja. Så det, altså, sandsynligheden for det, der går igennem på, det er jo så det her kortsarmssyndromet, er høj, og så er spørgsmålet jo mere, hvad er det på lang sigt og alt det der, ikke? Og de er jo en af de, altså de, som er vilde i øjnene, de taler jo ikke så meget om den, de taler jo om, at Zealand er en af de få selskaber, hvis du vil investere ind i alt det her fedmebehandling ved GLP-1'er, så er det jo en af de få selskaber, du kan komme i nærheden af. Ja. Bjørn Inger har, men jeg er jo ikke børsnoteret, det er helt privat, siger man, det er lige, næsten lige stort som Novo, men det er det ikke, så hvad hedder det? Okay. Det er jo simpelthen dem, du kan komme i nærheden af. Godt. Ja. Lav, nu siger vi fedme. Jeg læste, at en af Novos produktionspartnere til Wegovy, de hedder Catalent, de har altså været ude og udskyde deres regnskab. De har først cuttet deres guidance den 8. maj, så faldt aktien 27%, og så er de altså ude at sige, at de har nogle produktionsissue og nogle højere omkostninger, og de sagde sådan, nu citerer, significant issues with its forecast over the year, which are currently being addressed. Altså, er det noget, der kan komme til at spille ind på Novo Nordisk, hvis deres produktionspartner ikke lige kan følge med? Nej, nu vil jeg jo ikke kende Novos helt detalje, men jeg mener, at han er en, altså han er en ekstra en. Han er ikke, altså de laver det i al væsenhed selv, så ham her, han er bare en, som også er med på for at få mere kapacitet, så her er et supplement. Så mener jeg, at det er skruet sammen, men og det skal man jo, den skulle have børsen til i USA, den der aktie Catalent, og hvad hedder det, så kan man jo gå derover. Har du også en ticker? Ja, jeg vil ikke lige finde den her på. Ticker kun CTLT, hvis man selv vil ind og kigge. Ja, men okay. Det var jo også ham, der var problemer med i første gang, ikke? Jo. Og det er, altså, det er jo den situation, at det handler om volumen, men når du kan lave en ting, så, og det kan de jo, fordi det er jo også semaglutid, ikke? Så er det jo sådan set jo ikke, altså, kapacitet, det er jo noget, man kan klare. Der kan være problemer med at få bygget op. Det var flere år for sådan en fabrik op. Men det er jo ikke... sådan at sige, at nu kan de slet ikke finde ud af det mere. Og sådan noget. Det er ligesom den, vi havde før med sandsynligheden. Ikke? At her er det jo mere overskueligt problem. Okay. Så jeg kan ikke se, at han skulle kunne spolere meget for dem. Novo Nordisk falder en lille bitte smule her til, til morgen. Den handler i 11,67, hvilket jo stadigvæk er vanvittigt højt, Lars Svendsen. Ja. Altså, hvis man sidder derude og har nye penge, og man gerne vil ind i den der aktie, vil du vente, eller hvad vil du gøre? Ja, det vil jeg, men det er jo også, fordi jeg mener, at han er så højt vurderet, og det har været en succes så længe. Plus, at de jo bruger deres overskud til at købe egne aktier op, selvom prisen er vanvittigt høj, og de har endda skruet lidt op for charmen her i det sidste regnskab. Yderligere. Og det betyder jo bare, at hvis man bruger aktionærernes overskud til at købe sin egen aktie op til en sindssygt høj kurs, så får man jo reelt set mindre for det. Så PE-kvoten er jo ikke kun de der 35, den er jo måske reelt set, hvis jeg siger, at kursen er, de kører det til 40% for høj kurs, så er PE-kvoten jo ikke 37, så er den jo i virkeligheden 55. Ikke? Det er faktisk et interessant fænomen, og tilsvarende var det modsat med Jyske Bank, som jo købte sin egen aktie tilbage til underkurs. Det betød jo, at dens PE-kvote var meget, meget lavere. Det er måske lidt avanceret for nogen at forstå, men det er jo tvangsopsparing i virksomheden selv, og det er tiden sådan set løbet fra. Men ledelsen tør jo ikke holde op, fordi så tror de, at det er galt. Ikke? Jeg vil jo sige noget, hvis jeg lige måtte skifte øjeblik, fordi der var en af vores lyttere her, eller deltog herop, der efterlod os en bog, eller sagde, at jeg skulle læse den. Det er en bog, der hedder The Changing World Order af en mand, der hedder Ray Dalio. Ja. Dalio. Mm. Og det er en amerikaner, han har en stor hedgefond, der må være over 70. Og han har lavet sig sådan en bog om, hvordan er det egentlig gået på det lange sigt i verdenshistorien. Han har siddet og kigget på Kina for over 300, og alle mulige andre derhen af. Og hvor englænderne var det sidste imperium, der forsvandt, nu er det så USA. Og ved jeg, det interessante er, at han sidder og siger, at konklusionen er faktisk, hvis man siger det meget hårdt, at renterne er altid for lave, og det ender altid med, at stater går fallit, eller enten går de fallit, eller taber en krig og bliver ruineret, som Tyskland, Japan, Italien har gjort, eller der bliver inflation. Og det er faktisk lidt interessant, at han faktisk siger, at renterne er systematisk for lave, og det er jo en af de ting, jeg også gerne vil advokere, for det er det med, at vi har haft den der 40 år ned på renten, og nu kører vi formentlig opad. Og det er et stort skift, vi skifter på nu, til hvor højt den kommer op, ikke? Men det andet er, at jo mere politiseret verden bliver, og det er den jo blevet i vore dage, jo værre vil det jo gå, fordi politikerne, misbruger jo statsfinanserne, og så skubber de centralbankerne foran med renten, for at holde økonomien op og alt det der. Trump, han sad jo der og ville tvinge Fed til at sætte renten ned, ikke? Ellers var han, havde han nærmest fået en fyreseddel, ikke? Og han gjorde det jo sådan set også. Altså, det er jo et problem. Vil man sige, jo mere politiseret verden bliver, jo dårligere bliver statsgæld. Mm. Det skal man lige huske. Så den der med, at statsgæld, det er bare så godt. Nej. Statsgæld i Europa kom til at blive penge værd efter en verdenskrig, hvor amerikanerne har siddet og beskyttet os, og alle troede på, at vi kunne holde hele køen. Kan vi måske også. Og måske også i 50 år til, det ved jeg ikke. Men indtil da, der var statsobligationer. Det var snot. Fordi de gik jo nedenom hjem i lange baner. Det var også det, Kara han fortalte om i det der møde fra forleden dag. Han fortalte om, hvor mange gange de jo gået ned. Det er noget med, at Spanien er gået nedenom hjem 8 gange fra år 1800 til nu. Ja. Så køb nu bare nogle spanske statsobligationer. Vi håber, okay, at hende nede i Bruxelles, hun garanterer det. Nå, men det er faktisk tilfældet, og den der bog, der, som jeg faktisk rammer til, okay, den er dybt for uroligende. Yes, Ray Dalio, som altså har skrevet The Changing World Order, som du altså var heldig at få af Mike Møller-Kron, som besøgte os en dag op i salongen. Og hvis du vil høre det seneste udsendelse, som vi lavede deroppefra, så, hvor Kurt Kvare, som nu er blevet nævnt adskillige gange i den her udsendelse også, hvor han deltog, så kan du altså gå ind på der, hvor du plejer at finde din podcast. Det ligger under vores almindelige feed i Millionærklubben fra Jørgen Vester. Og der kan du altså finde de to afsnit, som vi lavede. Og ja, jeg ved godt, vi i løbet af weekenden havde lidt ballade med at få dem begge to op. Men de skulle altså ligge der nu, så jeg går ind og finder de to afsnit derude. Nå, Lars Svendsen, lad os bruge det sidste. Tænk dig, den gamle dag, at Berlingeren kom i 4 sektioner. Det lykkedes næsten hver søndag. Nå. Ja, men de kunne noget dengang, Lars Svendsen. Det var papir, det virkede. Nå, Svendsen, lad os kigge lidt ud på markedet her. Vi ligger stadigvæk her på lige knap 0,5% op, og der er sådan set ikke Tyskland også en lille smule om. Det skulle være sådan nogenlunde fred og ro og glæde, og ikke, vi har fået nogenlunde overstået regnskaberne. Så det går godt, og England satte jo renten op i sidste uge, gjorde det, lader du mærke til det? Og Australien ja, også satte den op. Nævnte vi. Også, men, ja, i studiet, der skulle også være regnskaber fra Siemens Energy og Porsche Automobil. Hvis man er interesseret i den slags, så må man altså selv lige kigge derud. Vi nåede ikke at tale om det her. Men der er sikkert andre steder, ellers at hoppe ind på euroinvestor.dk. Der er i hvert fald finansnyheder resten af dagen. Tusind tak, fordi I lyttede med. Tak til dig, Lars Svendsen. Tak til Louis Falkenberg, der stod for teknikken. Og tak jer, fordi I var der. Vi er tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo, stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.